الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنلينا كتاب أحكام الجنائز كفضيلة الشيخ عفوا نين فضيلة الشيخ للمسكية شيخ الباني رحمه الله تعالى كسيما نين محدثة السلف الصالح وما ولي وتنقلية حوكو وكيتان فضيلة الشيخ ماذا akuwa neno limetumika fi awinati al-akhir za mwisho mwisho hizi likazoea katika ndimi. Kwa hiyo juzi katika upekuzi pekuzi wangu nikakutana na ya kauli ya Sheikh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo kauli hiyo ifuteni. Sheikh Al-Bani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Ahkamul Janaiz katika mlango wa 13 as-salatu ala al-janazati kizungumzia sala ya maiti, bado tuwazungumzia watu ambao tushra as-salatu alayhim, ni sheria kuswaliwa kwa watu hao. Tulishataja mtoto mdogo katika wiki iliyopita na mtu aliyekufa shahidi, kama tulivyoona katika hususia za baadhi ya watu kama kina Hamza na yule al-Arabi, watu wa Uhudi, baada ya miaka mingapi mtume alikuja kuwaswalia? Miaka 8 na wengineo. Leo sasa tuko mtu wa tatu. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سمى الثالث نمطات من قتل في حد من حدود الله أليه وليوا كنت كان حد من حدود الله كسم مشيوا حدا ima kapigwa mawe mpaka kafa, ni serikali kauwa naye kauliwa ni serikali, hukumu imepita hivyo, afe na yeye. Athayibu zani mathala, mtu aliyeoa au kuolewa akazini, serikali kamhukumu apigwe mawe mpaka afe. Kadhalika atariku lidinihi almufariku liljamaa, mwenye kuiacha dini yake, mwenye kufarikiana na jamaa, serikali kamhukumu auawe. Nasema hivyo kwa sababu wewe na mimi huwezi kutoa hukumu eti fulani muweni. Anayetoa hukumu ni nani? Ni dola, kadhi, kama ni sehemu kuna makadhi, waliul amr na mfano wa vitu kama hivyo. Sasa mfano, tupigie mfano huyu mtu. Tumekasema haddu sahib darbatu bisayf. Hukumu ya mchawi ni kupigwa na upanga. Taib. Nani anapiga? Waliul amri, serikali. Taib. Mtu kasimamishiwa haddi min hududillah. Kaua, naye akafanyaje? Akauliwa. Kisheria. Je, mtu huyo inajuzu kuswaliwa? Sasa ijiuaje ili niswalie? Eh? Maana kuna watu wanafikira hizo. Za haraka haraka, lazima mambo yakae wazi. Qala man qutila fi haddin min hududillah, aliyeuawa kwa kusimamishiwa hadd, adhabu miongoni mwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, huyo naye pia inajuzu kusaliwa. Li hadithi Imran bin Husayn radiyallahu anhu, kwa hadithi ya Imran bin Husayn Allah simwende, anna mra'atan min Juhaina, kama kuna mwanamke mmoja katika kabila la Juhaina, atat nabiyya, alikuja kwa nani? Alimjia mtume wa Allah, atat nabiyya Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alimjia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimwendi, wa hiya hubla minazina, aliyakuwa ana mimba ya zina. Yule Suleiman kashamuona. Faqalat, akasema, ya nabii Allah, ewe mjumbe wa Allah, asabtu hadda, nimepata haddi, yani mimi ninastahiki kusimamishiwa haddi, mimi nimepata kifo, nastahiki mimi kuuliwa. Aje mwenyewe huyo afata mwenyewe mauti kwa alilolifanya ubaya wake. Qalat, ya nabii Allah, ewe mjumbe wa Allah, asabtu hadda, mimi nimepata nini? Haddi. Bimaana mimi ninastahiki kusimamishiwa haddi, basi nisimamishie. Fa aqimhu alayya, simamisha hiyo haddi kwangu mimi. Bimaana ni hukumu kwa hukumu ya Allah, na mimi ni mwanamke niliyeolewa, lakini nimezini nje ya ndoa mpaka nimepata mimba. Kwa hiyo nisimamishie sheria ya Allah, nitakase mimi, tahirni. Lataka moyo hilo. Fadaa Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam waliyaha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuita wali wake yule mwanamke, msimamizi wake, yani msimamia. Faqal, akasema kumwambia yule msimamizi, nionyesha ni mwanamme, ahsin ilaiha, mtengeneze vizuri maisha yake haya ya ujauzito, aishi ailee mimba yake vizuri mpaka ajifungue. Akishajifungua sasa ndipo mlete, haina haja ya sisi kumuua yeye, tena tuue na kiumbe kilichoko tumboni wakati hakina kosa. Kile kiumbe hakina kosa, kosa kalifanya huyu. Kwa hiyo mfanyie ihsani, uishi naye vizuri nyumbani, ailee mimba yake mpaka atakapojifungua, sasa mlete, tutakukabidhi wewe, utatuletea huyu mtu wetu. Qala ahsin ilaiha, mfanyie uzuri maisha yake vizuri, aishi, alee mimba yake, فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتِنِي بِهَا atakapo jifungua lete. Inasemekana mwanamke yule alienda akajifungua. Alipojifungua tu akaja kwa mtume na kitanga chake kakishikilia. Haya, hiki hapa nishakizaa, nisimamishie hati. Akamwambia a, nenda zako mpaka aweze kula mwenyewe huyo. Wewe ukimwacha na hali hii utamtesa. Akaondoka. Akarudi mtoto upande mmoja kamshikilia, upande mmoja kashika mkate anakula. Atembea mwenyewe na miguu yake. Ishara ya kwamba sasa huyu hata nikimwacha ataishi. Si unaona ana mkate huyu? Mkono mmoja akashika mkate anakula, mkono mmoja akamshikilia anakuja naye huko, anatembea mwenyewe na miguu yake. Haya, tayari hapo utaniambiaje sasa? Hebu fikiria, kajishuhudia mara tatu huyu. Mara ya kwanza kaja akasema mwenyewe kwamba kapata mimba ya nje ya ndoa, hali ya kuwa ni yeye ni thayiba. Mara ya pili kaja, hiki nimesha kizaa. Mara ya tatu kaja kakishikilia mkononi, kinakutafuna mkate wake, kinatembea na miguu. Ishara ya kwamba sasa mimi hata ukinisimamishia hadi mimi, huyu hawezi kudhurika, ni mkubwa huyu. Tai. Fauti ya biha, alipojifungua akaletewa. Fafaala, akafanya vile Allah alivyoamrisha. Faamara biha Nabiyullah sallallahu alayhi wasallam fashukkat alaiha thiyabaha, mtume akaamrisha zile nguo zake zifungwe vizuri, zikusanye. Ndio maana mti wa miba kuitwa shauka, miba ina asili ya kupenda kujikusanya kusanya. Kwa hiyo zile nguo zikawa zikakusanya pamoja na zikafungwa vizuri, sijaka ule uchungu wa mawe, si unajua tena eh, pamoja na kwamba anapigwa mawe lakini asije akaonekana tuku yake wala nini, kastiriwa vizuri. Thumma amara biha farujimat, kapigwa mawe, mtume akaamrisha akapigwa mawe yule mwanamke mpaka akafa. Katika baadhi ya riwaya inasemekana alipopigwa mawe kuna mmoja damu ikamrukia akamtukana. Kani umpuzi, wewe umezidi huko unapigwa alafu unanichafua nguo yangu. Bali kuna wengine walileta tashkiki kidogo pale. Farujimat thumma salla alaiha, kapigwa mawe kisha mtume akafanya nini? Akamswalia. Faqala lahu Umaru, Umar asema kumwambia mtume, tusalli alaiha ya nabiy Allah wa qad zanat, ewe mtume wa Allah, unamsalia huyu hali ya kuwa amezini? Kwa sababu wanawake wa kisahaba walikula bai'a na mtume kwamba hawatofanya nini, hawatozini, kwa zina ni madhambi makubwa. Wala yasriqina wala yazinina wala yaqtulna auladahun wala yaatina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, walikula hiyo yamin, bai'a hiyo. Tumeelewana kwamba hawatoiba wala hawatozini wala hawatokula, hawatokula, hawatoua watoto wao, sio? Sasa huyu kazini. Umar amwambia, ya Nabii Allah, ewe mjumbe wa Allah, tusali alaiha, unamsalia huyu wewe, wa qad zanat, hali ya kuwa amezini huyu. Faqal, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, laqad tabat taubatan. Omar, sikiliza maneno vizuri. Huyu mwanamke huyu ametubia toba ambayo lau kusimat baina 70 min ahli al-Madina, light itagawanywa gawanywa kati ya watu 70 katika watu wa Madina, la wasi'atuhum, ingewatosha. Yani kila mmoja kile kipande atakachokipata cha mtosha yeye kusamehewa ni Allah. Hii toba si ya mchezo, toba kubwa. Lau toba yake ingegawanya kwa watu 70, basi ingewatosha. Ya Umar, wa hal wajadat taubatan afdala min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Hivi unadhani amepata toba ambayo ni bora zaidi kuliko hii toba ya kuitengeneza nafsi yake, karibu nafsi yake, akaitengeneza nafsi yake kwa nafsi yake, lillahi tabaraka wa ta'ala. Nafsi yake imemdanganya danganya, akazini, sio? Kisha akaitoa nafsi yake kwa ajili ya kutengeneza nafsi yake. Unafikiri hiyo ni toba ya mchezo? Sio toba ya mchezo. Mahalu shahidi ni kwamba Mtume kamsalia. Kwa hivyo man kutila fi haddin min hududillah, mwenye kuuliwa kwa kupitia sheria, adhabu miongoni mwa adhabu za Allah, basi huyo husaliwa. Hadha alhadith akhrajahu Muslim katika sharh ya Imam an-Nawawi 5 kurasa 121, wa Abu Dawud wa an-Nasa'i wa at-Tirmidhi wa sahahahu wa ad-Darimi wa al-Baihaqi wa rawahu Ibn Majah mukhtasara. Hawa wengine nimewataja tu kwa sababu tayari nishamtaja Muslim na kitabu chake na namba yake, ndio maana hawa wengine nawataja tu ili ujue kwamba hata huko pia ziko na namba zake zipo, lakini kufupisha muda. Huyo ni mtu wa tatu. Arabiu, mtu wa nne. Alfajiru, mtu muovu. Almunba'ithu fil maasi wal maharim, ambaye yeye amezama kwenye maasi na mambo ya haramu, hataki kuacha, anajipeleka huko, anajipeleka kusudi kwenye maasi na mambo ya nini, ya haramu. Na hii ni kuonyesha Ahlusunnah wal Jamaa hawamkufurishi mtu anayefanya maasi au anayefanya madhambi makubwa. Mithlu tariki salati, mfano mtu mwenye kuacha sala, tahawuna wa kusala, wa tahawun na uvivu, huyu hakufurishwa. Lakini kama ataacha kusudi moja kwa moja na anadai Muislamu, huyo ni kafiri. La shakka fi dhalik, ma ikhtilaf kabir ma inda al-ulama, kama ilikuwa kuna ikhtilaf kubwa mbele ya wanazuoni kwa huyu tariku sala. Wengine wanasema ni kafiri albatta, kafiri wa moja kwa moja. Wengine wanasema a mpaka awache ili kuacha moja kwa moja, lakini akawa anaswali leo, kesho anaacha, anaswali Ijumaa mpaka Ijumaa, mara anarudi msikitini, mara anapotea. Baadhi ya ulama wanasema huyu ana kati ya kundi la asi. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala asema mtu ataki acha swala moja na kufuru. Ushahidi Sheikh Ibn Baz ni upi? Asema yeye Allah akasema, wa al-farq ma bainana wa bainal kafirina sala au tarku sala. Tofauti sisi yetu sisi Waislamu na makafiri ni kuacha swala. Hajasema kuacha swala tano wala sita wala kumi wala siku mbili wala mwezi. Kasema kuiacha hiyo swala. Kiacha basi. Man taraka hafa kadi kafa. Bas. shamaliza mchezo. Kwa hiyo kuna haja ya watu kujihimiza na swala zima la sala. Kadhalika watariki zaka, mwenye kuacha kutoa zaka, akifa huyo anasaliwa. Ma'atirafihi biwujubiha biwujubihima, kafa hasali wala atoi zaka, pamoja na kwamba anakiri hivyo vitu viwili nini ni wajibu. Kadhalika wazani, mzinifu anayedumu kwenye hilo ndo ada yake, paka kapanga na vimada sijui vitatu viwili paka kafa hivyo hivyo. Wa mudmin al-khamr, mwenye kudumu kunywa pombe, maisha yake yote yeye anakunywa pombe tu. Taibu, sisi hatuwezi kumkufurisha huyu, ni Muislamu na pombe pembe zake hizo hizo, lakini hali yake ni mbaya sana huyu yaum al-qiyama. Fa huwa fi mashiati Allah, yuko katika matakwa ya Allah huyo. Insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu, Allah akitaka atamwadhibu, akitaka atamsamehe. Hukumu yake kusaliwa je? Naam, anasaliwa. Anafanyaje? Anasaliwa. Kutembea na sahibu sunna asi ni aula kuliko kutembea na sahibu hawa. Kutembea na sahibu bid'ati ni mbaya zaidi, ni afadhali utembee na asi. Pamoja na kwamba kutembea na asi haifai pia. Yaani tunaangalia pale kwenye ahwan. Kwa sababu mtu mwenye kufanya maasi ya lile alilofanya ni maasi ya. Lakini mwenye kufanya bid'a anakutoa kwenye dini yako. Ndio maana shaitani anampenda mtu wa bid'a kuliko mtu wa maasi. Na haimaanishi kwamba yeye hawashawishi watu kwenye maasi. Anawashawishi, lakini hasa anampenda yeye ni mtu wa bid'a. Kwa sababu anajua mtu wa maasi muda wote anaweza akatubia akaacha maasi. Lakini mtu wa bid'a anayofanya anajua mwenye anafanya ni dini. Na inawezekana bid'a yake anayoifanya ni bid'a tu mukafira. Ni bid'a ambayo inamkufurisha. Lakini mudmin al-kham, mathalan sharibu ad-dukhan, mwenye kuvuta sigara, naam anafanya ni maasi, ni madhambi. Lakini huyo ni ahwan, anajua analofanya ni kosa na mdo wote anaweza akatubia. Tumeelewana? Ieleweke, isiyekeleweke kwamba tumeambiwa tunywe pombe. Tumepima uzito kati ya mtu wa bid'a na mtu wa maasi. Nani ana uzito zaidi? Yote ni makosa haya, lakini mtu wa bid'a makosa yake ni makubwa mno. Sababu bid'a yake inaweza kumuingiza katika ukafiri mara moja kuliko mtu azani, mwenye kuzini mathalan, tazini kafanya dhambi, lakini kwa kuzini kwake hawezi kuwa kafiri. Sijui mwanielewa. Yaani mtu kwa kuzini kwake hawezi akawa kafiri. Mtu kwa kumuua mwenzake hawezi akawa kafiri. Mtu kwa kunywa pombe hawezi akawa kafiri. Mtu kwa kuiba hawezi akawa kafiri. Lakini mtu kwa bid'a yake inamtoa kwenye Uislamu moja kwa moja, inampeleka kwenye ukafiri. Umeona hiyo hali? Ndio maana ya kwamba shetani anampenda mtu wa bid'a sana kuliko mtu wa maasi. Lakini yote hayo ni mabaya na watu wanatakana wajiweke mbali nayo. Wazani wa mudmin al-khamri wa nahwihim, na mfano watu hao, min al-fusaqi, katika watu mafasiki waovu. Melewana? Fa innahu yusalla alayhim, hao wote wanafanya nini? Wanasaliwa. Ila annahu yanbaghi li ahli al-ilmi. Pasikilizeni vizuri hapo. Shirima. Walala. Isipokuwa inampasa au inawapasa watu walio na elimu wa dini, watu walio na dini, ayada'u salata alayhi, waache kuwaswalia watu wa namna hiyo, ta'adduban, kuwatia adabu wengine, kuwatia adabu wale wengine, uqubatan wa ta'diba, kuwatia kuadhibu na kuwatia adabu, ale amsalihim, anaitiwa adabu ni yule aliyokuwa hai, mfano wake, ajua mimi nikidumu kunywa pombe hapa sitasaliwa ni shekhe kama alivyofanywa mwenzangu fulani, naweza nikapelekwa hivi hivi bila kuswaliwa pia. Kama shekhe wa mji kakataa kukuswalia na watu wanamheshimu nao pia wakagoma, uone unaweza ukapelekwa hivi hivi. Kwa hiyo mda mwingine anaweza kuona mbona shekhe yupo, watu wameenda kuzika, lakini yeye yupo azunguka zunguka tu hapa, vipi? Hamwezi kujua shekhe kuna kitu gani anakijua kwa huyo mtu aliyekufa. Labda yeye alikuwa ni mtu majmaja, kama alivyosema hajuri adahullah. Ha? Hajuri anasema kuna watu ni salafiyu majmaja. Yupo yupo tu, sio? Haeleweki, lakini mwenye asema salati. Kwa hiyo ash-sheikh alim, imam, qadhi, nani, yeye kama yeye anaweza kugoma simswalii huyu bwana kwa sababu alikuwa anadhihirisha maasi yake hapa mjini bila kujali kwamba kuna dini. Kwa hivyo mswalieni nyinyi, huyo aenda zake. Haimaanishi haijuzu kuswaliwa, jamani, eleweni hivyo. Lakini huyu anafanya hivi uqubatan wa ta'diban li amthali. Ni adhabu na vile vile ni kuadabisha watu mfano wake walio hai. Wajue kwamba ukidumu na maasi ya fulani mpaka kaona yadhihirisha mbele za watu, ukifa usiposwali na wewe unaweza usiswaliwe. Kama faala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, kama mtume alivyofanya hivyo kwa baadhi ya watu, swalla na salamu zimwende. Wa fi dhalika ahadithu, na katika haya tunayozungumza kuna hadithi nyingi, si moja wala mbili, nyingi. Mnasema mnasikia jamaa? Sinakwambia ni ujamaa. Tayari anatangaza watu wasiswaliwe. Sikiliza hadithi. Sikiliza hadithi. An ibn Qatada, kutoka kwa nani? Ibn Qatada qala, kasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Allah sala na salamu zimwende, idha du'iya li jinazatin, akiitwa ili amswalie maiti, sa'ala anha, anauliza kwanza, huyu vipi huyu? Alikuwa anaishiishije huyu? Kambo, levi tu. Huyu enda zake. Ha? Tajua wenyewe ni mtu wenu. Unaona? Na pia yeye mwenyewe siku moja alisema al-qadariyah majusu hadhihi al-umma. Qadariyah ni majusu wa ummati huu. Immaridhu fala ta'uduhum, wakiumwa siwatembele. Wa immatu fala tushaji'uhum, wakifa msisindikize hata majeneza yao. Hii nikuonyesha pia ahlul bid'ah nao yulhaquna bihadha alhukm. Basi fa in uthniya alayha khair, akisifiwa kheri, ah, alikuwa mtu mwema, mtu mzuri, haachi sala bwana, alikuwa mkweli huyu bwana, hivi na hivi. Kama fasalla alaiha, hapo anasimama anausalia mwili ule. Wa in uthniya alaiha ghairu dhalika, akisifiwa kinyume na hivyo, yani shari, ah, huyu ndo alikuwa anaongoza bwana kwa muziki hapa mjini, oh. Kala li ahliha, asema kuambia ndugu zake wa yule maiti, sha'nakum biha, jambo lenu liko kwake yeye, nyinyi mkitaka mswalieni, mkitaka mwacheni, mimi naondoka. Kala walam yusalli alaiha, na wala hamsalia. Kisha sema hivyo, baada siku moja kuna bwana mmoja aliletwa, akauliza Mtume, akaambwa ni mwema huyu, lakini anadaiwa kafana deni. Kama sallu ala sahibikum, basi msalieni mtu wenu deni pia, msalieni mtu wenu. Nelewana? Hadha alhadith akhrajahu Ahmad, ametoa Imam Ahmad bin Hanbali katika musnad yake, hadith nambari 299 mpaka 300 mpaka 301. Wal Hakim kadhalika, Imam Al Hakim kaitoa, wa qala sahihun ala sharti ash-shaykhain, akasema ni sahihi na iko juu ya masharti ya Al-Bukhari na Muslim. Wa wafaqahu Adh-Dhahabi, na kayafiki Al-Imam Adh-Dhahabi, wa huwa kama qala, nayo ilivyo hadithi kama walivyosema hao vigogo wawili. Hii ilikuwa ni hadithi ya kwanza. Alhadithu thani, hadithi ya pili. Jamani, sije kaonekana Sheikh anahimiza tu watu wasaliwe, tutatoa hadithi hivyo. An Jabir bin Samura, sahaba huyo, kutoka kwa Jabir bin Samura qala, akasema maridha rajulun, aliumwa mtu, fasiha alayhi, paka pigwa ukelele kwa baba, amekufa amekufa, hey, kenea, fajaa jaruhu ila rasulillah, jirani yake akaja mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema innahu qad mata, e Mtume, bwana jirani yangu bwana kafa. Qal wama yudrik, Mtume akamuuliza umejuaje kama kafa? Mtu aweza akakata tu kwanza mawasiliano, lakini kumbe apumua kwa mbali, unaona, mara mkamsikia piga chafya, karudi upya, sio? Hasa yule bwana aliugua sana mpaka ndipo akachoka na yale maisha. Anaona fadhali tunife. Lakini sasa anaona mbona sifi, anaona kuchelewa. Kala yule mtu akasema ana raaituhu, mimi nimemuona. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamut. Tumia kumwambia hapana bwana, huyu bwana hajafa bado. Kala faraja, ndio bwana akarudi. Aliporudi akamkuta kawa katika hali ya kawaida, kumbe hajafa. Fasiha alayhi, kafa kafa kafa kafa. Fakalat imraatuhu, hapo ndipo mkewe pia akataagiza ndipo kwamba huyu bwana sasa hapa alipo, huyu kafa. Intaliq ila rasulillah, nendeni mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa akhbiru, mkamwambie kwamba huyu mtu kafanya nini? Kafa. Faqala ar-rajulu, yule mtu aliambiwa vile akasema maneno mabaya sana kumjibisha yule maiti. Fakala Allahumma al'anhu. Ewe Allah mlani huyu mtu. Kwa nini nasema hivi? Aliona achelewa kufa, akachukua mkasi akajikata. Akajikata koromeo pa. Huyo aliyeumwa mwenyewe. Ndio maana naombewa hii dua. Faqala Allahumma al'anhu. Najua hiyo. Allah mweke mbali na rehema zako. Kala thumma talaka rajul. Kaondoka ule mtu mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma talaka rajul. Kisha akaondoka yule. Faraahu kad nahara nafsahu bimishqasi. Alimuona amekata nini nafsi yake na mishqas. Fantalaka ila nabi. Kaondoka paka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakhbara. Akampatia habari annahu mata. Kwamba huyu sandipo kafa. Fakala ma yudrik. Mtume muuliza unajuaje kama kafa? Kala raaituhu yanharu nafsahu. Nimemuona akichinja nafsi yake. Tatema pia ajafa. Bimishka simaa. Kala anta raaitahu. Mtume muuliza wewe umemuona wewe kama wewe akijikata mwenye shingo yake? Kala naam. Akasema ndio nimemuona ya Rasulullah. Kala idha la usalli alayhi. Kama ni hivyo simswali. Hii ni kwa sababu ya kwamba huyu mtu si kama ni kafiri. Si kafiri. Lakini kafanya dhambi ambalo ni dhambi kubwa. Na tumesema kiongozi mtu kama huyu ana khiari. Akitaka anamswalia, akitaka hamswalii kuatia adabu waliokuwa hai. Kwa mwingine yote akija akijinyonga sijui akafanyaje akanyasumu kusudi anaweza asiswaliwe. Bwana. Mfano wake hii ni kama ile hadithi yasema man qatala nafsahu bihadidi. Ndio mfano wake. Fakala idha la usalli alayhi. Hivyo basi mimi simsali. Akhrajahu bihadha tamam Abu Daud. Kwa ukamilifu wake huu kaitoa Imam Abu Daud. Wa bi isnadin sahihin ala sharti Muslim. Kwa isnadi iliyo sahihi ikiwa juu ya masharti ya Imam Muslim. Wa akhrajahu Muslim katika mjildi wa 3 sharhi ya al-Imam an-Nawawi ukurasa wa 66 au hadithi ya 66 mukhtasara. Baada ya kumtaja Muslim na kitabu chake na namba yake, wanaofuata waliopokea An-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i kadhalika Abu Isa Tirmidhi, Ibn Majah, al-Hakim, al-Bayhaqi wa al-Tayalisi wa Ahmad ibn Hanbali wa qala Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi akasema hadha hadithun hasan. Hadithi ni hadithi ambayo daraja yake ni hasan. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha. Watu walio na elimu wamekhtalafiana katika hili. Faqala ba'dhu, baadhi yao wakasema yusalla ala kulli man salla lil qibla. Anaswaliwa kila ambaye kaswali kuelekea wapi? Kibla. Wala katili nafsi. Na hata aliyeua nafsi yake. Au aliyeua nafsi, mathala. Amfa. Aliyeua nafsi. Pia anaswaliwa. Wa huwa kawlu Sufyan al-Thawri. Hii ni kauli ya Sufyan al-Thawri wa Ishaqa bin Rahoya. Wengine wanamuita bin Rahawaihi. Kama vile si bawaihi. Melewana? Wakala Ahmadu. Ahmad bin Hanbal akasema la yusalli al-imamu ala qatil an-nafs. Imamu yeye hata mswalia mtu aliyeua nafsi yake. Wa yusalli alayhi ghayru al-imam. Lakini mtu ambaye sio imamu huyo anaweza akamswalia. Kwa nini imamu amekataa? kuwatia adabu wale walioko waliokuwa hai, wajue kwamba yoyote atakayefanya kitendo hiki kibaya na yeye anaweza asiswaliwe ni imamu. Si ndio ushahidi tulikuwa tunatafuta huko? وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات أنا كتب جاك اختيارات الفقهية وكراسة ومسلم نبيلي ابن تيمية سيما ومن امتنع من الصلاة على أحدهم نا يولي أنباي أتكتاكم صليا مجواو يعني القاتلة anamaanisha kama vile mwenye kuua, walghala, mwenye kupora, wa Madina, alladhi laisa lahu wafa, ha? Ambaye anadaiwa na wala hana cha kulipa, asipomswalia mtu watu hao zajran li amthalihi, kwa lengo la kuwatia adabu watu mfano wake, amithli fi'lihi, ambao wana vitendo kama vitendo vya huyu aliyekufa, kana hasana, kufanya hivyo inakuwa ni kwa hiyo mda mwingine za kukuta bwana shekhe baba haendi kumswalia yule mtu pale au haendi kumzika, kumbe mimi najua kuna jambo baya ambalo alikuwa akilidumisha. Kwa hiyo na mimi sifanye nini? Siendi kuwatia adabu watu mfano wake. Huo ni mfano natoa. Umeelewana? Wala wimtana fi dhahiri wadaa lahu fil batini, hata kama atakataa kumswalia katika wazi watu wamuone aje mswalia, lakini kindani ndani kumbe anamuombea dua. Ha? Liyajma baina almaslahataini, ili aweze kukusanya kati ya maslahi mangapi? Mawili. Maslahi ya kutengeneza jamii, waache maasi kwa sababu ya kile kitendo alichokifanya, na maslahi ya kumuombea dua yule mtu pia Allah aweze kumsamehe. Sijui pameeleweka. Yaani ulivyokataa kumsalia, lengo lako ni kuwaonyesha hawa watu wa kawaida watie adabu, wasifanye makosa kama ya yule bwana, na wao pia hawatoswaliwa. Lakini pia ukawa huja mnyima haki moja kwa moja, ukawa unamuombea dua Allah amsamehe. Kwa hiyo umetengeneza huku na huku. Sawa, kana aula min tafwiti ihdahuma, kufanya hivyo ni bora kuliko kuliacha moja likapita hivi hivi. Hiyo ni hadithi yanga ya pili. Hadithi ya tatu na ya mwisho insha Allah, an Zaid bin Khalid, kutoka kwa Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, fi hadithi imtina'in nabi صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على الغال. حديث ينزغونتك بمتومة علي بكتاكم صلي أمتو علي أمتو مبراج أو أمتو علي تكوى مالي خفيا من يغلل يأتي بما غلى سيو أنا تكوى مالي خفية مولي بانا علي تكوى مالي زخيبر كولي فكو فيتا فيتا سنديو asionekane, alafu akaletwa kafa, tumekakataa kumsalia. Ndio mfano wa huyo hapa al-ghali, yani akachukua mali za umma khufiyatan, maana kaiba. Elewana? Kwa kauli ya ashabi, lakini pia kuna kauli yake alipowaambia masahaba wake, swallu ala sahibikum, msalieni ndugu yenu, jamaa yenu, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, huyo jamaa yenu kaficha, kaiba, kachukua mali khufiatan, mali ambayo ni katika mali za fi sabilillah, ngawira hazijagawanywa, yeye akachukua kiji moja akatia mfukoni alafu ha mchake hicho wa man yaghlu yati bima ghalla, atakayechukua mali khufiatan siku ya kiyama ataletwa nayo iko adharani. Nasalullah subhanahu wa ta'ala an yahfazana min dhalik. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن. يحدث ومتوى واتوى سنن الأربعة بسند صحيح وسند من صحيح على ما سبق بيانه عند المسألة 57. كما في الأنبابي متنغولية كبينيش وكمبالي وكنيوم مكتك مسألة يا 57. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمينا. اللهم أن الحق حق ورزقنا اتباعه وأن الباطل باطل ورزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.